villið í reynast hefni gjör. Hlusti nú hver sem heyrir í mér, hættuleg eru loka bör. No, łepetyna doktora Wilczura posypana popiołem za to, że śmiał twierdzić, że na Islandii nie ma piłki nożnej, że Islandia nie zakwalifikowała się do mistrzostw świata w piłce nożnej. No to była próbka języka islandzkiego. Ktoś coś zrozumiał? Nie, bardzo dobrze, dlatego że to ludzkie pojęcie przechodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co tutaj się dzieje i nikt nic nie wie. Co jest grane. A co jest grane, to oczywiście można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby nie trzeba sobie było łamać głowy, jak pisze się jakaś tam nazwa zespołu albo tytuł. W tym wypadku Skelmold mogłoby być trochę krucho, bo tutaj widzę jakieś takie dwa znaki diakrytyczne nad A i O. Nie no, tego na trzeźwo nie da się pojąć, więc strona strefy bardzo pomocną okaże się. W sprawie Islandii tydzień temu, siwy jeszcze, donosił nasz kronikarz. Ale wszak Islandia pięknym miejscem jest, więc można by się tam śmiało wybrać. Przecież tam dużo terenów niezamieszkanych. Rozbije sobie redaktor jakiś namiocik na od ludzi, z dala od stref kibica i będzie można sobie spokojnie wypoczywać. A w sprawie kronik, no bo wiadomo, siwy musi uzupełniać te kroniki co tydzień. Kroniki uzupełnione. Wszystko się zgadza. Nic nie umknęło. A więc ołóweczek ostrzej czekam na następną audycję. No, dajemy żyć kronikarzowi, bo żadnych nowości do wakacji nie będzie. Wpisuję tylko te otwarte puszki, co tam już powoli wylizujemy i dojadamy. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Tak się zastanawiam, że to może być już jakieś 7 minut po trzeciej. 7 minut po trzeciej to nie jest dobra pora, żeby słuchać audycji. Pomagamy! Pomagamy! Nie spać! Nie spać! No to w ramach płodozmianu odejdźmy w takim razie od metalowych, ciężkich Islandczyków. A może przejdźmy do lekkich, finezyjnych, ludowych Rosjan. Inwersja. Дуня, за меня пойдешь, Дуня, за меня. да дева под горою, да дева жена мужа би, и жена мужа би, и жена мужа би, жена мужа би, не худому вчи, и не худому вчи, и лади муша боре, диди муша боре, плети женела. А пти плети женила, а пти среди торгу на базаре, среди торгу на базаре барабаны би, или барабаны би. No i Płodozmian też wypełniony w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby nikt nie narzekał, żeby ta trójka słuchaczy, która słucha, no jak trójka to trójka, strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, żeby nie poczuła, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie rozwija się swoim tokiem, czyli mamy Płodozmian, mamy leitmotiv, późnym majem, czadu, dajem, mamy dialog ze słuchaczem, no nieco taki opóźniony trochę, bo dzisiaj pisane dopiero za tydzień, odczytane, ale zawsze, na przykład Basia w sprawie wakacji prowadzącego, które ten ogłasza już od początku audycji, że no należą się od połowy czerwca. Konferansjer powinien być karnie pozbawiony prawa do urlopu wypoczynkowego w roku 2018 i dodatkowo karnie skierowany do prowadzenia wszystkich swych audycji na żywca, tak twierdzi Basia. Ale nie wszyscy źle życzą doktorowi Wilczurowi. Listel naszego arcymistrza twarzoksiągu Byłego już, co prawda, byłego, ale zawsze rozłożyłem sobie na raty. Patryk donosi. Chciałbym po prostu podziękować za te wszystkie lata muzycznych odkryć, wzbudzenia we mnie pasji radiowej, dzięki czemu dzisiaj jestem tym, kim jestem. I chociaż nieco mniej się udzielam w internetowym środowisku naszej patologicznej, strefowej rodziny, to proszę pamiętać, że słucham regularnie, śledzę na bieżąco i ani myślę przestać. Dobrze być częścią strefowej rodzinki. Ech, wzruszyłem się. Wzruszenie odbiera mi głos. To jeszcze tylko powiem, że w tej audycji najgorzej mają Austriacy i Szwajcarzy, ponieważ władają tym samym językiem co Niemcy. A Niemców mamy zbyt wielu, żeby ich regularnie prezentować, więc czasami aż trzeba wypychać Niemców z audycji, żeby zrobić miejsce, no na przykład, Szwajcarowi. Ten Szwajcar zwie się Gutz. Hallo, ich bleib bestimmt nicht lang, der Schlüssel fiel mir in den Fluss. Ehrenwäsche, es tut mir leid, dass du jetzt aufstehen musst. Doch mach mir deine Tür jetzt auf, bevor ich tot am Boden liege. Denn hier ist nur ein armer Junge mit einem Sack voll Liebe. Und wer all diese Frauen sind, die dem Bärenvater vollreden. Komm und lass uns auswärts gehen, bevor ich vor Hunger umfall. Ich weiß, du hast mein Herz aus Gold und ich bezahl nicht das Mal. I'm just a poor boy with a heart full of love. I'm just a poor boy. Verstehen. I'm just a poor boy with a heart. Es tut mir leid, doch ich muss jetzt los. Bei mir einen Fluss und bau mir einen Fluss. Bei mir einen Fluss und bau mir einen Fluss. Bei mir einen Fluss und bau mir einen Fluss. Bei mir einen Fluss. Jetzt geh, bevor du gleich kommst und von Sachen und von Leuten sprichst, mit denen du dich triffst, besser ich störe nicht, wenn du davon so müde bist. Ich wünschte nur, es wird dir leid tun, wenn ich nicht mehr da bin. Ich wünschte nur, es wird dir leid tun, wenn ich nicht mehr da bin. Find mir einen Fluss und bau mir einen Fluss. Find mir einen Fluss und bau mir einen Fluss. Denn du willst mich nicht, du willst von mir bloß, dass ich nicht vergehe. Es tut mir leid, doch ich muss jetzt los. O tej porze, na któraż to może być godzina, no zbliża się 24 minuta po pierwszej. O tej porze na pewno żaden porządny germanista nie słucha. W związku z tym moje pytanie i moja wątpliwość właściwie będzie jak wołanie na puszczy. Nie wiem, czy wykonawca o pseudonimie Gutz, bo tak naprawdę zwie się Oliver Maurmann, Szwajcar. Czy Gutz śpiewał w literackim, niemieckim, czy w alemańskim dialekcie języka niemieckiego, czyli takim, którym posługują się ludzie w Szwajcarii? Bo tak troszkę nie było słychać, no, nie oszukujmy się. No, a poza tym no, lingwistyka stosowana, no, nie wiem, czy wystarcza jednak tutaj, ale przecież germaniści śpią o tej porze, więc no, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Gutz po szwajcarsku śpiewał. No a wiadomo, Szwajcarzy mają bardzo źle w strefie rock'n'rolla. Wolniej od Angola, o czym już wspominałem wcześniej, więc nie będę rozwijał tego wątku. No dobrze, to odkładamy w takim razie na półeczkę z napisem odtworzone. No i bierzmy się za robotę. Ale zanim się tak stanie, oczywiście zachęcam wielu różnych słuchaczy z różnych środowisk do donoszenia do strefy, bo jeśli nie, no to niestety tylko stali słuchacze strefowi będą dopuszczani do głosu, bo tylko oni piszą. No. Inna sprawa, że no, stały słuchacz strefy to na pewno wariat. Basia donosi, w jakże ważkiej sprawie seriali tureckich, dzięki Basi możemy zdobyć bezcenną wiedzę na temat fabuły tureckich seriali. A tutaj nadmienię, że jeśli chodzi o rozumienie tureckiego, no Basia naprawdę ma tutaj sporo do powiedzenia i zaproponowania. Kończę. Napisała Basia tydzień temu, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Gdyż wprawdzie spać mogę do 11.30. A, wiadomo, adwokat. Ale muszę dooglądać ten film turecki, co panu pisałam, że Grecy wysadzili Turków i się martwię o stan psychiczny głównego bohatera. Dobrze, że ma dobrą i mądrą żonę. To go jakoś może postawi na nogi. Ona też nie wiedziała, że on jest agentem i myślała, że jest zdrajcą ojczyzny i była dla niego niemiła i nawet wyszła za innego pana, ale już wszystko wie i jest dobrą z powrotem. A z tamtym, za którego wyszła, to był dopiero zdrajca, ale z nim się rozwiodła, a poza tym on już nie żyje. No, przyznam szczerze, że tureckie seriale nie bardzo odbiegają od naszych rodzimych. Można by powiedzieć, po co w takim razie oglądać cudze? Cudze chwalicie, swojego nie znacie. No dobrze, tak my tu gadu, a za rogiem coś się szykuje. To będzie ryk niedźwiedzia z Białorusi. Kama jedzie, co? Rauka, szumis, a szabon. Niedźwiedź na okładce, niedźwiedź w tekstach, wszędzie niedźwiedź. Tytuł płyty Dzieci Lesa, czyli Dzieci Lasu. No, no, no, tak właśnie białoruskie lasy wyglądają. Puszcza Białowieska. No, nie wiadomo jak tam z kornikiem, no, ale jakieś niedźwiedzie chyba jeszcze tam są, skoro zespół Kamajedzica no tak reklamuje, propaguje tego niedźwiedzia. Strefa małpa polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik co ja mówię? Strefa małpa polskieradio.pl. Ech, ta późna pora! Ech, ta późna pora! No bo to co? 24 minuty pozostały do końca audycji, czyli do czwartej nad ranem. Ech, nad ranem, to już pewnie wszyscy słuchacze śpią. Ale my pomagamy! Pomagamy! Nie spać! Nie spać! Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, jak to było, późnym majem, czadu dajem. No i oczywiście zawsze obecny w audycji Płodozmian, czyli byli metale z Białorusi. No to teraz zupełnie co innego. Teoretycznie Francja, kraj pochodzenia, ale no tak nie powiem, żeby korzenie tej muzyki, tego zespołu były bardzo francuskie. Nawet nie w całości jest to śpiewane po francusku. Zwą się Nawa Diffusion. La masse détresse dans sa tête, frise des phrases toutes faites. Des phrases qui frottaient se fracassent en masse dans ma tête. Une tête bien faite, frise des phrases en frôlant l'hypnose. Alors je dose et pose ma prose sur le fil d'un funambule qui avance, qui recule, un peu mule, un peu docile. Alors bloque le style, papy, reste tranquille. On se la confesse en espèces, sans jamais perdre pièce. De la menu monnaie qu'on aime à mourir d'angoisse. Plus de serpents qu'au Sahel, là c'est ici que ça se passe. Plus de putes qu'au bordel, plus grand qu'un hôtel de passe. Oui c'est la métropole qui prostitue la populace et lui fait boire la tasse de la métropollution. La métropole avec la métropopulation. Oui dans la métropole avec la métropopulation. Les chemins de l'emploi sont truffés de virages. Et c'est ce qui donne à certains la gerbe des pâturages. La terre était brûlante avant qu'on invente le carrelage. La terre s'est réchauffée depuis qu'existe le pavé. Certains détournent les budgets, d'autres font les étalages. Dans les bandits buildings il y a des caves et des étages. En bas le planton, en haut la cabine de pilotage de l'aviateur qui ne vole pas haut mais vole surtout l'entourage. Dans la métropole il vole la métropopulation. Oui dans la métropole il vole population. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Puis dans la métropole, aïe. Je suis pas en couverture, je suis pas à la page. Je suis à fait divers et j'ai fait un carnage. Selon la loi, je suis pas sage. En plus, je n'ai pas d'emploi. Le bon sapeur des singes qui se prennent dans l'engrenage. On m'accuse à tort de dépassement et de tapage. Mais un bon nupé n'a pas de semelle anti-dérapage. Ma vie, c'est une file d'attente, la tienne. C'est le carambolage à coups de balai et de matraque à l'entreprise à faire le ménage. Dans la métropole, on vire la métropopulation. Oui, dans la métropole, on métropopulation. Dans la métropole, on vire la métropopulation. Oui, dans la métropole, aïe. C'est beau les buts de chaumont. C'est chaud les buts. fan de gros tas sauvages. Malin pour les hommes et nages, ils font partie du paysage. Dangala, dangala, dangala, dangala, dangala, dangala. C'est le statique sans statut qui tape pas statistique. Le chômage est une course qui influence sur la bourse. C'est un job mal payé qui donne mal à l'œsophage, qui donne des poudres lentes, qui ressemble à la mort lente. Une odyssée alimentaire terre à terre, à digestion permanente. Dans la métropole avec la métropopulation. Oui, dans la métropole avec la métropopulation. Dans la métropole avec la métropopulation. Puisque César n'est qu'un Romain parmi les Romains, il faut que ce s'embasse pas longos, pas luche et pas de vin, et que se baissent tous ces crétins qui comptent sur boucher ses bourrins. Dance, dance, dance, ben la dance, dance, dance, ben la dance, dance, dance, ben la dance, dance, dance, ben la each of each of me. Femmes, la Banque mondiale crédite. Quand il n'a pas de couilles, alors elles sont toutes petites. Les femmes afghanes payent le drame. The American dream. Bye bye ice cream. Tout le monde est témoin du crime. Bye bye bye bye bye bye. Oh bye bye ice cream. A coup de biscotte de pamphime. Les gens qui font de l'escrime. America sniff et s'applique à d'être libre et sans colique. Elle fume du crack et de l'argent avant d'aller fumer l'Irak. Fabrica fabrique de triquets des matraques, pour des cinglés en uniforme, qui n'ont pas eu leur bagage, qui mettront sur les sacs, des escrocs et des macas, qui fabriquent du steak tartare, viande hachée américaine, et mangent des coquilles Saint-Jacques, entre macaques. Na Diffusion, tak się zwie ten francuski zespół, ale jak było słychać, no korzenie nie do końca były francuskie. Oczywiście wszystko w ramach płodozmianu, ci akurat koili po metalowcach. No to teraz w ramach płodozmianu znowu jacyś kolejni metalowcy. Nie, no to oczywiście byłaby nuda, banał i sztampa, no ale coś mniej wesołego rzeczywiście by się przydało. Przypomnę też, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, no ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no ale dlaczego? Przecież czyżby audycja nie była na żywo? Ja mogę udowodnić, że na żywo, podając na przykład czas, że za 13 minut czwarta. I wszyscy będą mieli dowód na to, że audycja na żywo jest nadawana, a taką fanaberią doktora Wilczura jest to, żeby właśnie po tygodniu dopiero odczytywać listele. Chodzi o to, żeby słuchacze nauczyli się pisać o sprawach ponadczasowych, bo to najważniejsze w życiu. Nie taka doraźność. Tylko ponadczasowe wartości. No dobrze, wspomniałem, że będzie inaczej w kolejnym zestawie niż było w poprzednim, to teraz jakoś tak mroczniej. Mroczniej będzie ze Słowacji i tutaj w sprawie nazwy zespołu Hottentotten, to chyba nie jest za bardzo słowacka nazwa Hottentotten, nie mylić z niemiecką nazwą zespołu Die Toten Hosen oczywiście, ale przecież zatwardziali strefowicze o tym doskonale wiedzą, ale przecież takich nie ma. Kto by wytrzymał 3 audycje z doktorem Wilczurem? Więc wszystko to mówię do strefowych kotów, więc Die Toten Hosen, niemiecki zespół, to nie jest to samo, co ten słowacki zespół Hottentotten. Yes. prekriacie, prekriacie. Aniel smrti, čo si vrazil kvôlno rune. Ech, jakoś mroczni ci Słowacy z grupy Hoten, Toten, nie mylić z Niemcami z Die Toten Hosen. Patrzę na zegar, jestem przerażony. No, trzeba kończyć. Nawet nic nie będzie o ładnym finale, bo dr Wilczur przecież musi się jakoś ładnie pożegnać. No i z tego, co wiem, to powinniśmy się spotkać za tydzień o tej samej porze, pewnie w różnym składzie. W każdym razie, jak się żegnamy? Żegnamy się po żydowsku. Aj, waj, aj, aj, aj. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja.